Aus dem Propheten Jeremia. Przeczytamy parę wersetów z księgi proroka Jeremiasza. Ja. Jeremia 2. Jeremiasza, drugi rozdział. 1-3. Od pierwszego do trzeciego. Księga Jeremiasza, drugi rozdział, od pierwszego do trzeciego. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Idź i wołaj do uszu Jeruzalemu tymi słowy. Tak mówi Pan. Pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłaś za mną na pustyni, w kraju nieobsiewanym. Izrael był poświęcony Panu, był pierwocinami Jego plonów. Wszyscy, którzy go kąsali, ścigali, ściągali na siebie winę. Nieszczęście na nich spadało, mówi Pan. Od wers 9 bis wers 19. Od 9 do 19 wiersza. Dlatego będę jeszcze z wami spierał. Będę się jeszcze z wami spierał, mówi Pan, i będę się spierał z waszymi wnukami. Udajcie się więc na wyspy cytyjskie i spójrzcie. Poślijcie do Kadernczyków. Dobrze uważajcie i przypatrzcie się, czy stało się coś podobnego, czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż to nie są bogowie. Wszakże mój lud zmienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Przeraźcie się niebiosa nad tym, co zadrżyjcie, zatwórzcie się bardzo, mówi Pan, gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Nie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Czy Izrael jest niewolnikiem albo sługa urodzonym w domu? Dlaczego więc stał się łupem? Młode lwy ryczą na niego, głośno porykują, obracają jego ziemię w pustynię. Jego miasta są spalone tak, że nikt tam nie mieszka. Nawet mieszkańcy Mefisu i Dafne ostrzygą ci czubek twojej głowy. Czy nie zgotowałaś sobie tego sama, opuszczając Pana, swojego Boga? A teraz co masz z tego, że udajesz się do Egiptu, aby pić wodę Nilu? Albo co masz z tego, że udajesz się do Asyrii, aby pić wodę Eufratu? Każe cię twoja złość, smaga cię twoje odstępstwo. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana, swojego Boga, a nie ma u ciebie bojaźni przede mną, mówi Wszechmocny Pan Zastępów. Dotąd. Jeremia war noch ein junger Mann, als Jeremia war noch ein junger Mann, als er von Gott berufen wurde, zu dem Volk Israel zu reden. Jeremiasz był jeszcze młodym mężczyzną, który został powołany przez Boga, aby mówić do ludu izraelskiego. Er hatte Angst, das zu tun. On się bał to uczynić. Aber Gott sagt zu ihm, ale Bóg powiedział do niego: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten. Nie bój się ich, ponieważ ja jestem z tobą, aby cię wyratować. Dann gibt er ihnen ihm Verheißungen, dass auch das Wort eintreffen wird, das er redet. A potem dał mu obietnicę, że to, co powiedział, też się wypełni. Und er sagt ihm noch einmal, du aber gürze deine Lenden und mach dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Vers 17. I potem mówi do niego, werset 17 pierwszego rozdziału, ty więc przepasz swoje biodra i wstań i mów do nich wszystko, co ci każą. Verzage nicht vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen verzagt mache. I nie lękaj się ich, abym ja nie napełnił cię lękiem przed nimi. Und dann stellt Gott erst einmal das Positive vor die Augen. I najpierw Bóg stawia to, co pozytywne przed oczami. Wir haben in Kapitel 2, Vers 2 gelesen. Czytaliśmy w wierszu drugim, drugiego rozdziału. Geh und rufe vor den Ohren Jerusalems und sprich. Idź i wołaj do uszu Jeruzalemu tymi słowy. So spricht der Herr. Tak mówi Pan. Ich gedenke dir die Zuneigung deiner Jugend, die Liebe deines Brautstandes, dein Wandeln hinter mir her in der Wüste, im unbesäten Land. Pomnę na miłość twojej młodości, nie, na uczucie czasu twojego narzeczeństwa, gdy chodziłaś ze mną na pustyni w kraju nieobsiewanym. Gott erinnert sein Volk an die früheren Zeiten. Bóg przypomina swojemu ludowi wcześniejsze czasy. Das ist auch bei uns notwendig, dass wir uns zurückerinnern, wie Gott uns geführt hat. To jest także i u nas konieczne w naszym życiu, abyśmy przypominali sobie to, co Bóg już działał w nim. Wenn er hier davon spricht, ich gedenke dir die Zuneigung deiner Jugend, die Liebe deines Brautstandes. Kiedy Pan tutaj mówi, pomnę na miłość twojej młodości, na uczucie czasu twojego narzeczeństwa. Dann kennzeichnet dies. To charakteryzuje. Die Zeit nach unserer Bekehrung. Czas po naszym nawróceniu. Wo wir erfahren haben, dass unsere Sünden vergeben sind. W którym dowiedzieliśmy się, że nasze grzechy zostały przebaczone. Dass wir Frieden mit Gott haben. Że mamy pokój z Bogiem. Dass wir uns freuen dürfen der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Że możemy cieszyć się społecznością z Panem Jezusem. Das war die Zeit der ersten Liebe. To był czas pierwszej młodości. Welch eine Gnade, wenn ein Mensch durch Buße und Glauben errettet wird. Jakaż łaska, kiedy człowiek przez pokutę i przez wiarę zostaje uratowany. Und welche Freude hatte Israel, als Gott sie aus der Macht des Pharao befreit hatte. Jakąż radość miał lud izraelski, kiedy Bóg wyratował ich spod panowania Faraona. Wir lesen im zweiten Buch Mose, im 15. Kapitel, das Lied der Erlösung. W 15. rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej czytamy pieśń wykupienia. Auch wir selbst kennen solche Lieder. Także i my znamy takie pieśni. Zum Beispiel das Lied Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Na przykład, o jakie szczęście jest być uratowanym, o Jezu, przez twoją krew. In Kapitel 15 des zweiten Buchs Moses lesen wir den Anfang des Liedes. W 15 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej czytamy początek tej pieśni. Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Chcę śpiewać Panu, ponieważ on. Und in Vers 2, meine Stärke und mein Gesang ist ja, denn er ist mir zur Rettung geworden. Ponieważ się wspaniałym okazał, Pan jest mocą i pieśnią moją i stał się zbawieniem moim. Dieser ist mein Gott, ich will ihn verherrlichen, meines Vaters Gott, und ich will ihn erheben. On Bogiem moim przetogo upokorzył, on Bogiem Ojca mego przetogo wysławia. Wie sieht es da jetzt in unseren Herzen aus? A jak wygląda teraz sprawa w naszych sercach? Kommen solche Loblieder aus dem Herzen hervor? Czy nadal wychodzą z naszych serc takie pieśni? Oder sind wir mit den Dingen dieser Welt so beschäftigt, dass wir gar nicht mehr an unseren Herrn denken? Albo raczej jesteśmy zajęci tak sprawami tego świata, że już więcej w ogóle nie myślimy o naszym Panu. Hier konnte, oder hier Jeremia, das war ja etwa 1000 Jahre später von dem Auszug aus Ägypten. Tutaj ta historia z Jeremiasza odbywa się około 1000 lat po wyprowadzeniu z Egiptu. Das war bevor Israel in die Gefangenschaft geführt wurde. Jeszcze przed tym, jak lud izraelski dostał się do niewoli. Da war es so, dass Gott klagen musste, dass sie die erste Liebe verlassen hatten. I Bóg musiał narzekać, że oni opuścili pierwszą miłość. Aber er erinnert sich, erinnert sein Volk daran. Ale on przypomina to swojemu ludowi. Und für uns ist die Frage, sind wir gleichgültig gegenüber der Liebe des Herrn? A pytanie teraz do nas, czy my jesteśmy obojętni na miłość do naszego Pana? Oder bewegt es unsere Herzen, wenn wir von ihm hören? Albo porusza to nasze serca, kiedy o nim słyszymy? Oder auch, wenn wir im Gebet mit ihm reden? Albo kiedy w modlitwie z nim rozmawiamy? Wir haben dann gelesen in dem zweiten Kapitel, dass Gott klagen musste, darüber klagen musste. Und sie daran erinnert hat, dass sie jetzt andere Götter in ihrem Herzen hatten. Że teraz mieli innych bogów w swoich sercach. Und Vers 11 lesen wir. I w wierszu 11 czytamy. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und doch sind sie nicht Götter. Czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż to nie są bogowie? Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Wszakże mój lud zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Sie hatten sich also dem Götzendienst der Nationen zugewandt. Oni więc odwrócili się do bożków z narodów. Ist das für uns eine Gefahr? Czy dla nas jest to, stanowi to niebezpieczeństwo? Ich denke schon. Myślę, że tak. Wir werden im ersten Johannesbrief am Ende daran erinnert. W pierwszym liście Jana na końcu jest to nam przedstawione przed nasze oczy. Kindlein, hütet euch vor den Götzen. Dzieciaczki, wystrzegajcie się bożków. Also ist das eine Gefahr auch für uns Christen. A więc jest to także niebezpieczeństwo dla nas chrześcijan. Das bedeutet nicht, dass eine Gefahr besteht, dass wir eine Gestalt von Buddha aufstellen. Oczywiście nie chodzi tutaj, że to było niebezpieczeństwo, że my teraz weźmiemy sobie jakiegoś wyrzeźbionego bożka przed oczy. Oder irgendein anderes Götzenbild verehren. Albo jakiś obraz czcimy. Aber es gibt eben in unserer Zeit auch die große Gefahr, dass etwas anderes unsere Herzen gefangen nimmt anstelle des Herrn Jesus. Ale istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że nasze serca będą zajmowały się czymś bardziej niż Panem Jezusem. Im Römerbrief, Liście do Rzymian, im ersten Kapitel, w pierwszym rozdziale, da schreibt der Apostel Paulus apostoł Paweł pisze? Von dem, was zur damaligen Zeit eine Gefahr war, co było w tamtych czasach wielkim niebezpieczeństwem, da lesen wir in Kapitel 1, Vers 25, czytamy o tym w pierwszym dziale 25 wersecie, die die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, anstatt dem Schöpfer. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy. Der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Który jest błogosławiony na wieki. Amen. Das ist eine sehr ernste Sache, wenn wir einem Menschen mehr Verehrung bringen als unserem Herrn und Heiland. To jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo i złą rzeczą, jeśli będziemy jakiegoś człowieka czcili bardziej niż naszego Pana i Zbawiciela. Wie sieht das in unseren Tagen aus? A jak to wygląda w naszych czasach? Die Menschen, die Verehrung der Menschen spielt eine so große Rolle. Właśnie czczenie ludzi odgrywa w tym świecie bardzo wielką rolę. Ob das nun große Sportler sind? Czy jeśli chodzi o wielkich sportowców? Oder Modeschöpfer? Czy twórców mody? Oder Schauspieler? Albo aktorów? Oder Sänger? Albo śpiewaków? Wie vielen Menschen wird da zugejubelt in unseren Tagen? Jak wielu ludziom, jak wielu już ludzi się wychwala w naszych czasach. Während man den Herrn Jesus links liegen lässt. Podczas gdy Pana Jezusa odstawia się na bok. Das ist auch eine Gefahr für uns, dass wir uns mitreißen lassen von dem Trend unserer Tage. I to jest też niebezpieczeństwo dla nas, że damy się pociągnąć trendem tego świata. Eine andere Gefahr ist, inne niebezpieczeństwo jest, dass wir den Mammon lieben. Będziemy miłować mamonę. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 6, Pan Jezus mówi w Mateusza 6 rozdziale, ihr könnt nicht Gott, nein, Entschuldigung, Matthäus 5, przepraszam, to jest 5 rozdział, ihr könnt nicht Gott lieben und den Mammon. Nie możecie Boga miłować i mamonę. Muss die Stelle mal schnell suchen. Hier, nein, Kapitel 6, Vers 24. To jest jednak 6 rozdział, 24 werset. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Das ist 24. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Nie możecie Bogu służyć i Mammonie. Also man muss sich im Leben immer entscheiden, ob man noch jung ist oder ob man schon älter geworden ist. A więc każdy musi w życiu swoim zdecydować, komu chce służyć. Obojętnie, czy jest się jeszcze młodym, czy już jest się starszym. Ob man lieber mit seinen Klassenkameraden Fußball spielt? Czy chętniej się gra w piłkę nożną ze swoimi kolegami z klasy? Oder ob man in der Versammlung Gottes Wort hört? Czy też w zgromadzeniu słucha się Słowa Bożego? Das ist auch so mit dem Mammon. Mammon ist ja ein Bild von dem Geld. I tak samo ma się sprawa z mamoną, to jest obraz na pieniądze. Und wir lesen im ersten Timotheusbrief. Czytamy w pierwszym liście do Tesalonicza, Tymoteusza. Kapitel 6, Vers 9. Szósty rozdział, werset 9. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die Menschen versenken in Verderben und Untergang. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i wieczne, bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nachstrebend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej spoczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Da wird uns der Ernst vorgestellt, wenn das Streben nach Geld unsere Herzen erfüllt. Tutaj jest pokazane, jakie jest niebezpieczeństwo, kiedy będziemy dążyli do posiadania tych pieniędzy. Natürlich brauchen wir Geld zum Leben. Oczywiście potrzebujemy pieniędzy do życia. Und wir müssen auch fleißig arbeiten, damit wir das Nötige verdienen können. I powinniśmy też pilnie pracować, żeby zarobić na to, co najpotrzebniejsze. Diese Stelle besagt auch nicht, dass wenn jemand reich ist, dass das eine schlimme Sache ist. To miejsce też wcale nie mówi o tym, że jeśli ktoś jest bogaty, to to jest coś złego. Wenn Gott jemand Reichtum gegeben hat, kann damit viel Gutes tun. Jeżeli Bóg komuś podarował bogactwo, to on też może z tym wiele dobrego uczynić. Aber hier geht es um die Geldliebe. Ale tutaj chodzi o miłość do tych pieniędzy. Das Trachten danach. I dążenie do tego. Und wenn man dann einen Beruf erlernt, wo man keine Zeit mehr für den Herrn Jesus hat. Jeśli ktoś wyuczył się zawodu, w którym już więcej nie będzie miał w ogóle czasu dla Pana. Wo man völlig in der Welt verstrickt ist. W którym jest się całkowicie pogrążony już w świecie. Dann kann es auch so kommen, wie es hier im ersten Timotheusbrief heißt. To może być tak właśnie, jak to jest w pierwszym. Dass man vom Glauben abirren kann. Można wtedy zboczyć z drogi wiary. Aber es gibt auch noch andere Götzen. Ale istnieją także inne Bóstwa. Wir finden im Philipperbrief, dass uns gesagt wird, dass es Menschen gibt, deren Gott der Bauch ist. W liście do Filipian jest napisane o ludziach, których Bogiem jest ich brzuch. In Filipa 3 heißt es. Czytamy o tym w liście do Filipian 3. Ich lese ab Vers 18. Przeczytam od 18 wersetu. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christus sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das irdische Sinnen. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje w Bogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brud, a chwała to, co jest ich harmą. Myślę bowiem o rzeczach ziemskich. Deren Gott der Bauch ist, bedeutet, Bogiem ich jest brzuch oznacza, dass man nur das Wohlergehen sucht. Że szuka się jedynie z dobrobytu. Dass man nur dafür besorgt ist, wohl gut zu leben. Że zabiega się tylko o to, aby żyć w dobrobycie. Und alle Möglichkeiten ausnutzt, die es in unseren Tagen gibt. I wykorzystuje się wszelkie możliwości, które w naszych naszych czasach istnieją. Aber keine Zeit mehr für den Jesus hat. Nie mając już więcej czasu dla Pana Jezusa. Das sind ernste Gefahren für uns. To są bardzo poważne niebezpieczeństwa dla nas. Und eine ganz besondere Gefahr liegt noch darin. Jeszcze bardzo szczególne niebezpieczeństwo jest w tym, wie wir in 1 Samuel 15 lesen. O czym czytamy w pierwszej księdze Samuela 15. Da muss dem König Saul gesagt werden. Tam musi być powiedziane królowi Saulowi. Ich lese Vers 22 und 23. Przeczytam wersety 22 i 23. Hat der Herr gefallen an Brandopfern und an Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Czy takie ma Panu podobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Viel gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken besser als das Fett der Widder. Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Denn die Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a własnowolność jak bałwanstwo jest dawanie czci obrazu. Wenn wir das ganze Kapitel lesen, kiedy czytamy cały ten rozdział, dann denken wir, der König Saul hat viel erfüllt von dem, was Gott ihm gesagt hat. To możemy przeczytać, że Saul uczynił wiele z tego, co Bóg mu powiedział. Aber wie ernst bewertet es Gott, dass er nicht alles das getan hat, was Gott angeordnet hat. Ale jak wiele, jak bardzo Bóg to ocenia, ostro, że nie uczynił wszystkiego tego dokładnie tak, jak Bóg powiedział. Eigenwille ist immer das, wenn wir nicht nach dem Willen Gottes fragen. Własna wola jest wtedy, kiedy nie pytamy o wolę Boga. Und wir werden ja im Worte Gottes mehrfach aufgefordert, seinen Willen zu tun. A w Słowie Bożym jesteśmy wielokrotnie do tego wzywani, aby czynić Jego wolę. In Vollkommenheit hat das nur der Herr Jesus getan. W pełnej doskonałości uczynił to tylko Pan Jezus. Wir hatten gelesen, hat irgendeine Nation die Götter vertauscht. Und doch sind sie nicht Götter. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Das war Vers 10 und 11 in Kapitel 2. Jeremia. Czytaliśmy w 11 wersecie 2 rozdziału księgi Jeremiasza, czy jakiś naród zamienił swoich bogów, chociaż to nie są bogowie, wszakże mój lud zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Und in Vers 13 lesen wir, denn zwiefach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen. Geborstene Zisternen, die kein Wasser halten. A werset 13 mówi, gdyż mój lud popełnił dwojakie zło, mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny turawy, które wody by zatrzymać nie mogą. Die Quelle lebendigen Wassers ist das Wort Gottes, das durch den Heiligen Geist in unseren Herzen lebendig wird. Te wody żywe to jest Słowo Boże, które przez Ducha Świętego staje się żywe w naszych sercach. Aber sie haben danach verlangt, den Durst ihrer Seele mit dem zu füllen, was die Welt bietet. Ale oni chcieli zaspokoić pragnienie tym, co oferuje świat. Zu der Frau am Jakobsbrunnen musste der Herr Jesus sagen, do kobiety przy studni Jakuba musiał powiedzieć Pan Jezus. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Kto pije z tej wody, znowu pragnąć będzie. So kann niemals die Welt die Herzen erfüllen. Świat nigdy nie wypełni naszych serc. Nie zaspokoi. Und oft ist es so, dass man dann auch in böse Dinge hineingezogen wird. A jednak staje się, czasem staje się tak, że człowiek jest pociągnięty do tych złych rzeczy. Wir lesen dann von Vers 14 ab, następnie czytamy od wiersza 14, dass Gott Gericht über sein Volk bringt. Że Bóg musiał sądzić swój lud. Junge Löwen haben, Vers 15, junge Löwen haben gegen ihn gebrüllt, ließen ihre Stimme hören und haben sein Land zur Wüste gemacht. Młode lwy ryczą na niego, głośno porykują, obracają jego ziemię w pustynię. Das Bild mit den Löwen spricht davon, dass die Macht der Welt den Kindern Gottes Schaden zugefügt hat. Ten obraz młodych lwów pokazuje, że moc tego świata przyczyniła wiele szkód. Das Land zur Wüste machen bedeutet, dass sie keine Nahrung mehr für ihre Seele hatten. Uczynić ziemię w pustyni oznacza, że ludzie nie mogli znaleźć już więcej pożywienia dla swoich dusz. Seine Städte sind verbrannt worden, sodass niemand darin wohnt. Am Ende von Vers 15. A pod koniec 15 wersetu ten obraz miast spalonych, także nikt tam nie mógł mieszkać. Auch die Söhne von Nof und Tachpanches weideten dir den Scheitel ab. Nawet mieszkańcy Memphisu i Daphne ostrzygają ci czubek twojej głowy. Wenn wir das Buch der Richter lesen, dann sehen wir, wie sie immer wieder den Feinden ausgesetzt waren. Kiedy czytamy Księgę Sędziów, to będziemy mogli zobaczyć, jak się traktuje wrogów. Und wie kam es dazu? Jak do tego dochodziło? Sie hatten doch den großen Gott auf ihrer Seite. Przecież oni mieli wielkiego Boga po swojej stronie. Hier muss Gott ihnen sagen, tutaj Bóg musi do nich powiedzieć, Vers 17, Vers 17, hast du dir das nicht selbst bewirkt, weil du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast, zu der Zeit, als er dich auf den Weg führte? Czy nie zgotowałeś sobie tego sama, opuszczając Pana swojego Boga, kiedy prowadził cię swą drogą w Chrystusie? Sie hatten sich von ihrem Gott abgewandt. Ten wers 17 jest nie do końca już tłumaczony, bo tam jeszcze jest zgodny, że... Und deshalb hat Gott sie auch den Nationen überlassen. Tak, i oni odwrócili się od Boga, dlatego Bóg ich pozostawił rękom narodów. Und jetzt wird ihnen eine Frage, eine weitere Frage gestellt in Vers 18. In Vers 18 ist ihnen so eine kleine Frage. Und nun, was hast du mit dem Weg nach Ägypten zu schaffen, um die Wasser des Sichor zu trinken? A teraz co masz z tego, że udajesz się do Egiptu, aby pić wodę z nimi? Der Weg nach Ägypten bedeutet ein Weg zurück in die Welt. Droga do Egiptu oznacza drogę z powrotem do świata. Gott hatte sein Volk aus Ägypten herausgeführt. Bóg wyrwał i wyprowadził swój naród z Egiptu. Und jetzt streben sie danach, wieder in Kontakt mit der Welt zu kommen. A oni teraz dążą do tego, aby znowu mieć kontakt ze światem. Das finden wir auch schon, als sie noch in der Wüste waren. Znajdujemy to już wtedy, jak oni byli na pustyni. Da heißt es in 4. Mose, Kapitel 13. W 4 Księdze Mojżeszowej 13. Kapitel 11. 11. Und das Vers 4. Vers 4. Und das Mischvolk, das in ihrer Mitte war, wurde lüstern. Und auch die Kinder Israel weinten wiederum und sprachen: Wer wird uns Fleisch zu essen geben? 4 Mojżeszowa 11:4. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie Izraelscy zaczęli na nowo upiadać i mówili, abyśmy mogli najeść się mięso. Da sehen wir zwei ernste Dinge. Widzimy tu dwie bardzo poważne rzeczy. Das Mischvolk wurde lüstern. Pospólstwo zaczęło narzekać. Das Mischvolk ist, wenn man sich mit der Welt verbindet. Pospólstwo to jest wtedy, kiedy się łączymy ze światem. Die waren zwar aus Ägypten mit dem Volk Gottes herausgezogen aus Ägypten. Oni zostali wprawdzie razem z ludem izraelskim wyprowadzeni z Egiptu. Aber das Verlangen danach, was die Welt bietet, war in ihren Herzen. Ale w ich sercach było życzenie, aby posiadać to, co oferuje świat. Und zwar kam das daher, dass ich welche von Israel mit den Ägyptern in der Ehe verbunden hatten. Na przykład w takim przypadku byłeś wtedy, kiedy ktoś z ludu izraelskiego wziął sobie męża albo żonę. Zu einem späteren Zeitpunkt im Buch Nehemia wird uns geschildert. W późniejszych czasach w księdze Nehemiasza jest nam zobrazowane, dass die Kinder gar nicht mehr die Sprache des Volkes Gottes kannten. Że dzieci już wcale nie znały języka ludu Bożego. Die Mütter haben ja einen sehr starken Einfluss auf die Kinder. Matki miały bardzo duży wpływ na swoje dzieci. Und die Väter natürlich eine große Verantwortung. A ojcowie oczywiście bardzo wielką odpowiedzialność. Aber wenn Vater und Mutter nicht den gleichen Weg des Glaubens beschritten haben, ale kiedy matka i ojciec nie szli tą samą drogą wiary, dann gibt es viele Reibungspunkte. To wtedy właśnie tak jest, rzecz miała miejsce. Und für die Kinder ist der Weg zurück in die Welt eine große Gefahr. I dla dzieci jest wtedy droga z powrotem do świata bardzo wielkim niebezpieczeństwem. Es wird uns auch gesagt, was ihnen fehlte auf der Reise nach Kanaan. Jest nam także powiedziane, co im brakowało w drodze do Kanaanu. Vers 4 am Ende. Wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir erinnern uns an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und die Gurken und die Melonen und den Lauch und die Zwiebeln und den Knoblauch. Und nun ist unsere Seele dürr. I czytamy dalej. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jedali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie i pory, i cebulę, czosnek. A teraz opadamy z sił, bo nie mamy nic. Gott hatte ihnen für die Wüstenreise das Man oder Manna gegeben. Bóg im dał na tą podróż przez pustynię mannę. Und sie sagten, gar nichts ist da. A oni mówią, nic nie mamy. Sie verachteten die Gabe Gottes. Oni znieważyli dary, które dał im Bóg. Nur auf das Man sind unsere Augen. A musimy patrzeć tylko na tą mannę. Was bietet denn die Welt alles? Co oferuje świat? Da gibt es Fernsehen. Istnieje telewizja. Da gibt es CDs. Płyty CD. Wo man sich mit allen möglichen Dingen beschäftigen kann. Gdzie można się zajmować wszystkimi możliwymi rzeczami. Auch bei den modernen Handys ist das so. Także i w tych nowoczesnych telefonach komórkowych jest Und dann erscheint einem das Wort Gottes bedeutungslos und leer. I wtedy dla takich osób Słowo Boże nie ma żadnej wartości. Sicherlich müssen die Kinder in der Schule lernen, mit dem Computer umzugehen. Z całą pewnością w szkole dzieci muszą nauczyć się obchodzić z komputerem. Das braucht man im Beruf. Tego potrzebujemy do zawodu. Das braucht man in der Wirtschaft. W ekonomii potrzebujemy. Das braucht man heute sogar im Krankenhaus. Nawet w szpitalu jest to teraz w dzisiejszych czasach potrzebne. Aber neben diesen nützlichen Dingen gibt es eine große Gefahr, dass die Dinge dieser Welt uns gefangen nehmen. Ale w tych rzeczach, które tak z pozoru są też potrzebne nam, istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że staniemy się na tym. Schon das Fernsehen war eine Gefahr für Gläubige. Sam telewizor jest wielkim niebezpieczeństwem dla wierzących. Wir haben mal einen jungen Bruder kennengelernt, der von einer offenen Gruppe kam. Poznaliśmy niegdyś młodego mężczyznę, który pochodził z otwartej grupy. Der hat uns gesagt, er ist nur mit dem Fernsehen aufgewachsen. On nam powiedział, on wyrósł tylko z telewizją. Als das in den 50er Jahren eingeführt wurde, kiedy to zostało wprowadzone w latach 50. Da wurden auch in dieser Gemeinde die Geschwister gewarnt vor dem Fernsehen. I wtedy też w tej społeczności wierzący byli ostrzegani przed. Aber ein paar Jahre später, ale parę lat później, da war es so, dass die Reisebrüder, die andere besuchten, sich Fernsehen angeschafft haben. Inni bracia, którzy przyjechali z innych miejsc, zaczęli wprowadzać telewizję. Und dann gab es kein Halten mehr, dann drang das in alle Familien ein. I wtedy nie było już możliwości zastopowania tego i wszystkie rodziny zaczęły mieć telewizję. Und er ist später davon frei geworden, a on potem się z tego uwolnił, weil er eine gläubige Schwester kennengelernt hat, ponieważ poznał wierzącą siostrę, die sich vorgenommen hat, das kommt nicht in unser Haus. Która powiedziała, to nie będzie miało miejsca w naszym domu. Also immer wieder sind Entscheidungen notwendig im Leben. A więc widzimy, że cały czas w naszym życiu są potrzebne decyzje, abyśmy podejmowali. Ob wir einen Weg zurück in die Welt nach Ägypten beschreiten? Czy chcemy kroczyć drogą z powrotem do Egiptu? Oder ob wir den Weg des Glaubens gehen? Czy chcemy iść drogą wiary? Hier wird uns auch gesagt, wie das Mahn aussah. Tu jest też nam powiedziane, jak wyglądała ta manna. Das heißt in Vers 7, das Mahn aber war wie Koriandersamen und sein Aussehen wie das Aussehen des Bidolach. Vers 7. Vierte Mose 11, Vers 7. Manna zaś była jak ziarno kolendra, a wygląd jej był jak żywica pytelni. Und Bidolach, da steht in unserer Anmerkung ein durchsichtiges, wohlriechendes Harz. Da steht nicht bei euch sicherlich. A to słowo pytelnium oznacza przejrzysty, bardzo pięknie pachnący. Und in Vers 8 wird uns gesagt, am Ende des Verses, sein Geschmack war wie der Geschmack von Ölkuchen. A pod koniec 8 wersetu jest napisane, smaki zaś były jak smak placka na oliwie. Also Gott hat seinem Volk etwas Wohlschmeckendes gegeben. A więc Bóg podarował swemu narodowi coś, co bardzo dobrze smakowało. Natürlich war es mit Mühe verbunden, dieses Manna einzusammeln. Oczywiście było to powiązane z pewnym wysiłkiem, aby zbierać tą mannę. Da musste man sich jeden Tag bücken. Codziennie trzeba było się zginać. Aber welch ein Genuss, wenn wir uns jeden Tag neu Gottes Wort zu uns nehmen. Ale jakaż wielka rozkosz jest wtedy, każdego dnia bierzemy i zajmujemy się Słowem Bożym. Jeder persönlich für sich. Każdy osobiście dla siebie. Wir müssen da ganz bewusst uns Zeit nehmen, damit wir diese gute Nahrung auch aufnehmen können. Musimy bardzo świadomie zagospodarować sobie na to czas, abyśmy mogli wziąć ten dobry posiłek. Sicherlich müssen die Kinder für die Schule lernen. Z całą pewnością dzieci muszą uczyć się do szkoły. Und wer Arbeit hat, der hat auch oft noch dieses und jenes im Haus zu erledigen. A kto pracuje, to też poza tym musi jeszcze w domu co nieco zrobić. Aber jeder von uns sollte doch darauf achten, dass er diese gute Nahrung nicht versäumt. Ale każdy z nas powinien na to zważyć, aby nie zaniedbywać tego dobrego posiłku. Der Weg nach Ägypten, der kam auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, dass das Volk zurückkehren wollte. I ta droga z powrotem do Egiptu to wystąpiło wśród ludu izraelskiego w późniejszym czasie jeszcze raz. Ein paar Kapitel später, im vierten Buch Mose, czytamy o tym parę rozdziałów później, w czwartej księdze Mojżeszowej. Da sehen wir, dass die Kundschafter ausgesandt wurden. Czytamy o tym, że zostali wysłani ci wywiadowcy. Tak, wywiadowcy. Kapitel 13, Vers 2. To jest rozdział 13, Vers 2. Und dann bringen sie die Nachricht. Przynieśli oni nowinę. Sie konnten Gutes berichten, wie es im Land Kanaan ist. Mogli same dobre rzeczy powiedzieć, jak wyglądało w krainie Kanaan. Aber sie haben auch berichtet, dass es dort Feinde gibt und schwer bewaffnete Städte. I powiedzieli, ale mimo to powiedzieli, że istnieją tam wielcy mężowie i miasta warowne. Und dann sehen wir, dass zwar Josua und Kaleb das Volk ermunterten, auf Gott zu vertrauen. A potem czytamy, że Josua i Kaleb zachęcali lud, żeby polegać na Panu. Aber die anderen Kundschafter, ale inni wywiadowcy, die sahen nur das Negative. Widzieli tylko to, co negatywne. Und dann kam es zu einem Murren gegen Mose und gegen Gott in der ganzen Gemeinde. I znowu rozpoczęło się szemranie przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Bogu w całym ludzie. In Kapitel 14, Vers 2 heißt es, i w drugim wersie 14 rozdziału, und alle Kinder Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir in dieser Wüste gestorben. I szemrali wszyscy synowie Izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówił cały spór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Sie waren also unzufrieden mit dem Weg, den Gott sie führte. Byli więc niezadowoleni z drogi, którą prowadził ich Bóg. Und dann heißt es in Vers 4 in diesem Kapitel, w wersie 4 tego rozdziału, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. czytamy i mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Ist das nicht etwa eine furchtbare Entscheidung? Czyż nie jest to straszna decyzja? Und leider kann das auch unter solchen vorkommen, die ein christliches Bekenntnis haben. A jednak niestety może to także wystąpić u tych, którzy dali świadectwo bycia chrześcijaninami. Wir sollten gar nicht denken, dass das nur für Israel gilt. Wcale nie możemy myśleć, że to tylko dotyczyło Izraela. Gott hat uns sein Wort gegeben, weil uns ermahnen will, auf dem Weg des Glaubens ausharren zu zeigen. Bóg podarował nam swoje słowo, aby nas napominać o tym, abyśmy wytrwali na drodze wiary. Der Prophet Jeremia musste noch eine andere Klage an das Volk richten. I prorok Jeremiasz musiał jeszcze jedną skargę skierować do ludu izraelskiego. In Jeremia 2, Vers 18, zweiter Teil, da lesen wir. Jeremiasza, drugim rozdziale 18, werset w drugiej części czytamy. Was hast du mit dem Weg nach Assyrien zu schaffen, die Wasser des Stromes zu trinken? Albo co masz z tego, że udajesz się do Asyrii, aby pić wodę Eufratu? Der Weg nach Ägypten war nach dem Süden gerichtet. Droga do Egiptu była skierowana na południe. Der Weg nach Assyrien ging nach dem Norden oder Nordosten. A droga do Asyrii kierowała na północ albo na północny wschód. Das, wo heute der Irak ist. Tam, gdzie teraz obecnie jest Irak. Und wenn wir die verschiedenen Begebenheiten im Volk Gottes lesen, dann finden wir, dass sie beeindruckt waren von dem Götzendienst, der in Assyrien war. A kiedy czytamy wszystkie historie o ludu izraelskim, to możemy się dowiedzieć z nich, że oni byli zadziwieni bożkami Asyrii. Sie hatten große Tempel und große Götzenbilder aufgestellt. Oni tam mieli wielką świątynię i wielkie obrazy bożków. Also äußerlich sah es wie Verehrung Gottes aus. A więc zewnętrznie wydawałoby się, że oni czczą bogów. Dieser Einfluss war so stark, a wpływ był tak wielki, dass ein König, ich denke, es war der König Asa, także jeden z królów, myślę, że to był król Asa, ja, der hat einen Altar nach dem Muster des syrischen Altars, eines Altars in Damaskus aufgebaut. Uczynił w Damaszku ołtarz na wzór tego z Syrii. Und hat, den aufstellen zu können, vom Tempelplatz den Altar Gottes beiseite gerückt. A ołtarz Boży przesunął na bok. Das bedeutet, wenn wir anstelle der Anbetung unseres Herrn etwas anderes verehren oder nach einem anderen Grundsatz Gott ehren wollen. To oznacza, że kiedy my w naszym życiu zamiast chwalić Pana i Go wysławiać, na to miejsce dajemy coś innego albo chcemy mieć inną podstawę chwalenia Pana. Das kann vielleicht unsere Gefühle stark beeindrucken, so wie es bei diesem König der Fall war. I może to być tak, jak było w tym przypadku tego króla, że to będzie miało bardzo wielki wpływ na nasze uczucia. Aber die wahre Anbetung kann nur an dem Ort sein, den Gott bestimmt hat. Ale prawdziwe uwielbienie może być jedynie na tym miejscu, które ustanowił Bóg. Was hast du mit dem Weg nach Assyrien zu schaffen? Czemu udajesz się do Asyrii? Das war in Vers 18, ja? To było w wersecie 18. Um die Wasser des Stromes zu trinken. Und dort, was die religiöse Welt, wenn wir das auf unsere Tage anwenden wollen, den Menschen bietet. Aby pić wodę z Eufratu, to jest to, co ten religijny świat może nam zaoferować. Eine besondere Gefahr, szczególne niebezpieczeństwo, die eigentlich schon, wenn wir die Kirchengeschichte ansehen, seit dem 4. Jahrhundert eingetreten ist. Jak oglądamy historię Kościoła, to już wkroczyło w 4. Stuleciu. Das hat die, das bedeutet die Vermengung von wahrhaft Gläubigen mit solchen, die nur eine äußere Form hatten. To jest wymieszanie prawdziwych chrześcijan z tymi, którzy mają tylko zewnętrzne wyznanie. Das kam damals dadurch, dass das Christentum zur Staatsreligion wurde. Stało się to wtedy przez to, że chrześcijaństwo stało się religią państwową. Sicherlich war das für eine, viele Christen eine große Erleichterung, die Gott ihnen geschenkt hat. Z całą pewnością dla wielu chrześcijan było to wielkim ułatwieniem wtedy. Vorher wurden sie verfolgt. Wcześniej byli prześladowani. Oft ging die Verfolgung sogar so weit, dass sie getötet wurden. A te prześladowania czasem dochodziły aż do tego, że zostali zabijani. Aber als der Kaiser Konstantin im Jahre 320 etwa das Christentum zur Staatsreligion machte. Ale kiedy cesarz Konstanty uczynił chrześcijaństwo religią państwową, dann war die Zeit der Verfolgung zu Ende. Wtedy nastał koniec czasu prześladowań. Und viele Menschen schlossen sich dem Christentum an. I wiele ludzi przyłączyło się do chrześcijaństwa. Ohne dass sie wahrhaft zur Buße geführt worden sind. Nie pokutując wcale. Eine große Gefahr war auch, und das besteht bis in unsere Tage, die Einführung der Kindertaufe. Wielkim niebezpieczeństwem, które aż do dnia dzisiejszego się utrzymało, było wprowadzenie chrztu dzieci. Damals sind ja viele Kinder sehr früh gestorben. Wtedy wiele dzieci umierało bardzo wcześnie. Und die Eltern wollten gerne, dass ihr Kind auch getauft und damit in den Himmel kommt. I wiele rodziców chciało, aby ich dzieci zostały ochrzczone i przez to, żeby przez to mogły też pójść do Niego. Und sie verpflichteten sich dann, das Kind auch so zu erziehen, für den Glauben zu erziehen. I oni też przez to pragnęli wychowywać dzieci w tej wierze. Vor etlichen Jahren, noch zu DDR-Zeiten, machten wir einen Besuch bei einer Frau, die sich auch öffentlich zum Christentum bekannte. Przed wieloma laty, jeszcze w czasach DDR-ów, odwiedziliśmy pewną kobietę, która przyznawała się do chrześcijaństwa. Sie hatte sogar das Anliegen, in Gemeinschaft am Tisch des Herrn zu kommen. Ona nawet miała życzenie, aby przyłączyć się do stołu Pana. Wir waren darüber erfreut. Cieszyliśmy się. Aber als wir dann bei dem Besuch eine Frage stellten, ale kiedy podczas tego odwiedzin postawiliśmy jej jedno pytanie, seit wann sind Sie ein Kind Gottes geworden? Od kiedy jesteś dzieckiem Bożym? Da sagte sie, schon immer. To wtedy ona powiedziała, od zawsze. Da sehen wir die Gefahr einer verkehrten Lehre, wenn man meint, durch die Taufe wird man ein Kind Gottes. Widzieliśmy w tym tą niewłaściwą naukę, przez którą się uważa, że od momentu chrztu stajesz się dzieckiem Bożym. Eine andere Gefahr, die in den religiösen Systemen weit verbreitet ist. Następne niebezpieczeństwo, które w religijnym systemach jest bardzo rozpowszechnione, ist, dass man denkt, Durch die Teilnahme am Abendmahl erlangt man Vergebung der Sünden. Jest to, że twierdzi się, że przez przyłączenie do pamiątki Pana otrzymuje się przebaczenie grzechów. Diese Stelle aus den Evangelien Matthäus, Markus und Lukas. Miejsce z Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza. Da lesen wir. Ich will die Stelle aus Matthäus 26, Vers 28 lesen. Ja, przeczytam werset z Ewangelii Mateusza 26-28. 26, Vers 27, und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen diesen und sagte, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Już od wersetu 27, potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Natürlich erlangen wir durch den Glauben an den Herrn Jesus Vergebung der Sünden. Oczywiście przez wiarę Pana Jezusa otrzymujemy odpuszczenie grzechów. I das Blut des Herrn Jesus ist die Grundlage dazu. A krew Pana Jezusa jest do tego podstawą. Aber nicht durch das Trinken aus dem Kelch. Ale nie poprzez picie z tego kielicha. Die Bedeutung des Trinkens aus dem Kelch liegt darin, znaczenie picia z tego kielicha, dass der Herr Jesus sagt, tut dieses zu meinem Gedächtnis. Jest w tym, że Pan Jezus mówi, czyńcie to na moją pamiątkę. Wir dürfen an ihn denken, możemy o tym myśleć, an seine Liebe zu uns, o jego miłości do nas, an seine Hingabe am Kreuz von Golgatha, o jego poświęceniu na krzyżu Golgoty. Und an das Heil, das wir durch den Glauben an ihn erlangt haben und ihm von Herzen dafür danken. I o zbawieniu, którego dokonał i możemy, za co możemy mu z całego serca dziękować. Das sind nur zwei Beispiele, wie eine leichte Abänderung einer Lehre doch Menschen in den Irrtum führt. To są tylko dwa z przykładów, które pokazują, że malutkie przekręcenie znaczenia słów i wersetów mogą prowadzić do bardzo daleko idących błędów. Und sie auf äußere Dinge vertrauen und nicht mit ihrer Sünden, mit ihren Sünden in Buße zu dem Herrn Jesus gekommen sind. Sie vertrauen auf äußere Dinge, wie zum Beispiel Teilnahme am Abendmahl oder się na rzeczach tylko zewnętrznych, takich jak na przykład pamiątka Pana czy chrzest. Aber sie wissen nicht, dass es darauf ankommt, mit Buße zu tun und den Herrn Jesus im Glauben als den Heiland anzunehmen. Pomijając to, co najważniejsze, czyli pokutę i wiarę w Pana Jezusa. Gottes Wort sagt von solchen. Pan Jezus mówi o takich. Gottes Wort sagt von solchen, die nur eine äußere Form haben. O takich ludziach, którzy mają tylko zewnętrzną formę. Im Sendschreiben an Pergamus. W liście do Pergamu. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Masz imię, że żyjesz, ale jesteś w śmierci. Das lesen wir in Offenbarung 3, czytamy o tym Księdze Objawienia 3, Vers 4. Vers Offenbarung 3, Vers 1 am Ende, ja. Pierwszy werset na końcu. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Was für eine ernste Täuschung ist doch dieses. Jakieś poważne rozczarowanie jest. Das ist ungehorsam. Ach ja, will ja wieder gehorsam sein. Ist ja sicherlich sehr lange für so ein Kind, so lange zuzuhören. Tja. Aber der Heiland liebt dich. Ja? Ja, nachdem er dieses so vorstellte, ach, vielleicht muss ich noch dazu eine Sache mit dem Weg nach Assyrien sagen. Das ist ja die charismatische Bewegung, die viele so imponiert und anzieht. Ich chciałam jeszcze o tej drogi o Asyrii powiedzieć, że to jest właśnie ten charyzmatyczny ruch, który wielu ludzi zaimponował. Wo man die Dinge nicht nüchtern nach dem Worte Gottes sieht. W którym nie widzi się trzeźwo tego, co mówi Słowo Boże. Sondern wo die Gefühle vieles bestimmen in ihrem Gottesdienst. Ale o wiele większą rolę odgrywają uczucia. Möchte der Herr uns vor solchen Einflüssen bewahren? Niech Bóg nas ustrzeże od takich wpływów. Wie kann er das tun? Jak może to czynić? Möchte dazu nur auf eine Stelle hinweisen. Chcę wskazać na jedno miejsce. In Kapitel 5, Vers 5 wird gesagt, oder Vers 4, nur geringe sind es, die sind betört, weil sie den Weg des Herrn, das Recht ihres Gottes nicht kennen. Ich will doch zu den Großen gehen und mit ihnen reden, denn sie kennen den Weg des Herrn und das Recht ihres Gottes. Kapitel 5, Vers 4. Księga Jeremiasza, 5 rozdział, 4 i 5 werset. Pomyślałem więc, to przecież prostacy, dlatego głupio postępują, gdyż nie znają drogi Pana, prawa swojego Boga. Pójdę do możnych i pomówię z nimi. Wszak oni znają drogę Pana, prawo swojego Boga. Lecz także ci połamali jarzmo, zerwali więzy. Da sehen wir zwei Gruppen von solche, die ein Glaubensbekenntnis haben. Widzimy tutaj dwie grupy, którzy wydają świadectwo wiary. Da gibt es solche, die den Weg des Herrn kennen. Tacy, którzy znają drogę Pana. Und andere, die den Weg nicht kennen. I tacy, którzy drogi tej nie znają. Solche, die im Wort Gottes unterwiesen sind. Tacy, którzy są przez pouczenie przez Słowo Pana. Und anderen, die das Wort Gottes gar nicht kennen. Tacy, którzy w ogóle nie znają tego słowa. Aber hier muss der Prophet Jeremia sagen, ale tutaj musi prorok Jeremiasz powiedzieć, am Ende des 5. Verses, pod koniec 5. wersetu, doch sie haben allesamt das Joch zerbrochen und die Fesseln zerrissen. Lecz także ci połamali jarzmo, zerwali więzy. Da sehen wir, dass wir auch eine gute Belehrung empfangen können. Widzimy w tym, że także my możemy otrzymać dobre pouczenie. Und uns doch nicht danach richten. A jednak nie będziemy się tym kierować. Das ist eine sehr ernste Sache. To jest bardzo poważna rzecz. Und wir hatten vorhin schon die Frage gestellt, wie können wir davor bewahrt bleiben? Już wcześniej zadaliśmy pytanie, jak możemy zostać przed tym zachowaniem? Da heißt es in Jeremia 6, Vers 16. Czytamy o tym w 6 rozdziale Księgi Jeremiasza, 16 werset. Tretet auf die Wege und seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der Weg des Guten sei, und wandelt darauf, und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego, i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Welch ein wichtiger Hinweis ist das für uns. Jakże bardzo ważna wskazówka jest to dla nas. Fragt nach den Pfaden der Vorzeit. Pytajcie o ścieżki. Welches der Weg des Guten sei. Która jest dobra droga. Wie können wir das tun? Jak możemy to czynić? Da dürfen wir daran denken, wie die ersten Christen ihren Weg gegangen sind. Możemy to czynić w ten sposób, kiedy będziemy zajmowali się tym, jak pierwsi chrześcijanie szli. Das finden wir in der Apostelgeschichte. To znajdziemy w Dziejach Apostolskich. Und viele Hinweise und Briefe und viele Hinweise und Ermahnungen in den Briefen der Apostel. I wiele wskazówek i napomnień w listach. Wie gütig ist doch unser Herr, der uns dieses gegeben hat. Jakże łaskawy i dobrotliwy jest Pan, który nam podarował. Es gibt natürlich auch manche Stellen, die wir nicht gleich so durchschauen können. Oczywiście istnieją miejsca, które nie tak łatwo są zrozumiałe. Dann dürfen wir den Herrn bitten, dass er uns die Augen öffnet. W takich przypadkach możemy prosić Pana, aby otworzył nam nasze oczy. Und wenn wir ein williges Herz haben, a jeśli mamy ochotne serce, dann lässt er uns auch seine Gedanken verstehen. To on nam też podaruje zrozumienie swoich myśli. Eine gute Hilfe sind auch Zeitschriften und Bücher von solchen Männern Gottes, die in Treue dem Herrn gedient haben. Dobre są też wszystkie czasopisma i książki od mężów, którzy wierności służyli Bogu. Aber an erster Stelle sollte immer für uns Gottes Wort sein. Ale na pierwszym miejscu zawsze powinno stać Słowo Boże. Dass wir unter Gebet lesen, które powinniśmy czytać z modlitwą, und das auch, was er uns sagt, in unserem Leben verwirklichen. I urzeczywistniać to, co ono mówi w naszym życiu. In einem späteren Kapitel, w późniejszym rozdziale, da spricht Jeremia erneut über den Weg. Znowu Jeremiasz mówi o drodze. Da heißt es in Kapitel 31, Vers 21, w rozdziale 31, 21 werset. Richte dir Wegweiser auf und setze dir Wegzeichen. Richte dein Herz auf die Straße, auf den Weg, den du gegangen bist. Ustawiaj sobie drogowskazy, postaw sobie znaki ostrzegawcze i zwróć swoją uwagę na ścieżkę, na drogę, którą chodziłeś. Wie wichtig ist es doch, dass wir die Grenzen, die Weggrenzen genau kennen. Także ważne jest, abyśmy znali granice drogi. Und nicht nach links und nicht nach rechts abweichen. I nie zboczali ani w prawo, ani w lewo. Das wurde ja dem Josua eindrücklich ans Herz gelegt. To było bardzo wyraźnie położone Josue mu na serce. Und es wird ihm dazu gesagt, dann wird es auf deinem Weg gelingen. I zostało mu powiedziane, jeśli tak będziesz kroczył, powiedzie się twojej drodze. Segen und Freude empfangen wir nur, wenn wir in den Wegen Gottes wandeln. Prawdziwą radość i błogosławieństwo otrzymamy tylko wtedy, kiedy będziemy kroczyć drogą wiary. Und dann spricht der Prophet hier noch einmal eine Ermahnung aus. I prorok mówi tutaj jeszcze jedno napomnienie. Kehre um, Jungfrau Israel, kehre um zu diesen deinen Städten. Am Ende von Vers 21. Na końcu wersetu 21. Wróć, Panno Israelska, wróć do swoich miast. Und am Ende von Vers 22 sagt er dann, denn der Herr hat ein Neues geschaffen auf der Erde, die Frau wird den Mann umgeben. Gdyż Pan stwarza nową rzecz na ziemi, kobieta zaleca się do mężczyzny. Das ist ein prophetischer Hinweis auf die Zeit, wo der Herr Jesus dann sich seinem irdischen Volk zuwendet und sie in den vollen Segen einführt. Jest to prorocka wskazówka na czas, w którym Pan Jezus zwróci się całkowicie do swojego narodu, aby jemu dać błogosławieństwo. Wir haben in dem Lied am Anfang gesungen. Na początku śpiewaliśmy w pieśni. Scharf bezeichnet, klar zu sehen ist der Weg, den wir zu gehen. Vers 2 war das von dem Lied. Łatwo jest tę drogę zobaczyć, którą mam w pustyni kroczyć. Weil mein Jesus ging voran. Po stóp pańskich widzę ślad. Wenn wir nahe bei dem Herrn Jesus bleiben. Kiedy zostaniemy blisko przy Panu. In seinen Wegen vor ihm auf seinen Wegen folgen. Będziemy przy nim kroczyć i go naśladować w życiu. Dann bleiben wir bewahrt vor allen Verführungen, die in dieser Welt auf uns eindringen. To zostaniemy zachowani od wszelkich niebezpieczeństw, które chce nas usilnić świat. Der Psalmist sagt im Psalm 32, Psalmista mówi w Psalmie 32. Ich will dich unter Vers 8, Psalm 32, Vers 8. Werset 8. Ich will dich unterweisen und dich den Weg lehren, den du wandeln sollst, und mein Auge auf dich richten, will ich dir raten. Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść, będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Welch einen gütigen Herrn haben wir. Jakżeż dobrego mamy Pana. Und wir dürfen das Gebet sprechen, bewahre mich, Gott, ich traue auf dich. I możemy się modlić do Boga. Zachowaj mnie, ufam tobie.